Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Nie ma porozumienia Brukseli z Londynem w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według danych ONZ Ukraina zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby poszkodowanych z powodu min. Pierwszą turę wyborów regionalnych na francuskiej Korsyce wygrali nacjonaliści. Nie ma porozumienia Brukseli z Londynem w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do zbliżenia stanowisk nie doprowadziło spotkanie szefa komisji Jean-Claude'a Junckera z brytyjską premier Theresą May w belgijskiej stolicy. Jest obietnica kolejnych rozmów, a szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówi, że porozumienie wciąż jest możliwe przed rozpoczynającym się za 10 dni unijnym szczytem. Mimo intensywnych konsultacji podczas weekendu, wielogodzinnych rozmów w Brukseli, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przyznał, że nie ma porozumienia. To nie jest porażka, to początek ostatniej rundy negocjacji. A brytyjska premier Theresa May dodała: spotkamy się ponownie przed końcem tygodnia i jestem przekonana, że te rozmowy zakończą się pozytywnie. Najbliżej jest obu stronom do porozumienia w sprawie rozliczeń finansowych. Więcej pracy wymaga druga kwestia – zagwarantowania praw Europejczykom na wyspach. A największe różnice zdań dotyczą tego, jak będzie w przyszłości wyglądała granica między Irlandią a Irlandią Północną. Od porozumienia w tych trzech kwestiach Unia uzależnia zgodę na rozpoczęcie rozmów o przyszłej umowie handlowej z Wielką Brytanią. Na tej umowie zależy władzom w Londynie, bo odczuwają presję brytyjskiego biznesu. O tym, czy dać zielone światło dla rozmów, zdecydują europejscy przywódcy na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek ma pomysł na prezent z okazji urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego zdaniem najlepszym prezentem dla Polaków od państwa litewskiego byłaby tablica informująca o tym, gdzie urodził się marszałek Józef Piłsudski. Jarosław Szarek powiedział Polskiemu Radiu, że swoją propozycję przedstawi jutro podczas konferencji zatytułowanej Bez emocji – polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim. Gdyby stanęła niewielka tabliczka przy drodze z Wilna do Święcian, że tutaj jest miejsce, gdzie urodził się Józef Piłsudski, to by był najlepszy prezent ze strony państwa litewskiego. Instytut Pamięci Narodowej może sfinansować taką tabliczkę. Zadeklarował prezes Jarosław Szarek, który między innymi z dyrektorem Instytutu Historii Litwy Rimantasem Miknisem otworzy jutrzejszą konferencję. W dwudniowej międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w wileńskim ratuszu, wezmą udział polscy i litewscy historycy oraz publicyści. Zostanie też otwarta wystawa poświęcona Piłsudskiemu. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Według danych ONZ Ukraina zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby poszkodowanych z powodu min. Dotyczy to objętego konfliktem wschodu kraju. Rozminowanie Donbasu jest utrudnione z powodu wciąż toczących się tam działań wojennych. Jak powiadomił stały przedstawiciel programu rozwoju ONZ na Ukrainie, Neil Walker, Ukraina zajmuje trzecie miejsce w rankingu najbardziej zaminowanych krajów świata. Jeśli zaś chodzi o liczbę śmiertelnych ofiar i osób poszkodowanych w wyniku wybuchu min, Ukraina jest światowym liderem. Według danych międzynarodowej organizacji Hello Trust, od rozpoczęcia konfliktu w 2014 roku w Donbasie w wyniku wybuchu min zginęło ponad 230 cywili, a niemal 500 zostało rannych. Ukraińskie władze wskazują, że rozminowanie terenów wzdłuż linii frontu jest bardzo utrudnione z powodu toczących się tam wciąż działań wojennych. Tymczasem na linii frontu, czyli w tzw. strefie rozdziału sił, mieszka około 200 tysięcy cywili. Ogółem, według danych ONZ, od początku konfliktu w Donbasie zginęło ponad 2,5 tysiąca cywili, a 9 tysięcy odniosło rany. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwszą turę wyborów regionalnych na Korsyce wygrali nacjonaliści. Uzyskali ponad 45% głosów. Według francuskich obserwatorów ich zwycięstwo w drugiej turze 10 grudnia jest niemal pewne, ale nie wszyscy mieszkańcy Korsyki podzielają ten punkt widzenia. Do urn poszła połowa z niemal ćwierć miliona uprawnionych do głosowania. Wybierano 63 deputowanych do nowej instancji administracyjnej, która ma zacząć działać 1 stycznia przyszłego roku. Tworzą ją trzy instytucje, dwie rady departamentalne i rada terytorialna. Co drugi głos spośród ważnych oddano na przedstawicieli koalicji nacjonalistycznych. Mieszkańc wyspy tak tłumaczy sukces tego ugrupowania. Tradycyjne partie na lewicy i prawicy od lat nie wychodziły naprzeciw potrzebom tutejszej ludności. Przede wszystkim młodych ludzi, ale także zapomniano o korsykańskiej wsi. Jeden z działaczy koalicji nacjonalistycznej tak to podsumowuje. To wynik bez precedensu. Takiego rezultatu jeszcze nie było. To też jest ważne przesłanie skierowane do władz centralnych do Paryża o nawiązanie dialogu. Mieszkańcy Korsyki są podzieleni. Jedni chcą niepodległości, inni, aby Korsyka została we Francji, lecz uzyskała daleko idącą autonomię. Domagają się nauczania w szkołach korsykańskiego jako drugiego języka urzędowego, niezależności skarbowej od Paryża i wypuszczenia na wolność korsykańskich nacjonalistów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. I piłka nożna na początek, na zakończenie 18 kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Krakowia zremisowała u siebie z Koroną Kielce 2-2. Goście mieli więcej sytuacji, ale grali nieskutecznie, więc można założyć, że remis jest chyba sprawiedliwy. Obrońca Krakowi Piotr Malarczyk. Różne były momenty tego spotkania. Były momenty, gdzie wydaje mi się, że my graliśmy trochę lepiej. Były momenty, gdzie to Korona nas przycisnęła. Może nie za bardzo jesteśmy zadowoleni, że w taki łatwy sposób straciliśmy bramki i tu możemy mieć do siebie pretensje, zwłaszcza po tej drugiej bramce, gdzie zaraz po przerwie otwieramy wynik na 2-1. Można powiedzieć, i zaraz tracimy bramkę na 2-2 i to jakby nas boli najbardziej. W tabeli na prowadzeniu rewelacyjny Górnik Zabrze przed mniej rewelacyjną Legią i Koroną. Na samym dnie Podnie szoruje Pogoń. Nasze piłkarki ręczne w Mistrzostwach Świata jutro zderzą się ze ścianą, czyli z reprezentacją Norwegii. Weronika Gawlik, nasza bramkarka, uważa, że Polki nie mają nic do stracenia. Mecz z takim rywalem to rodzaj przygody. Na każdej pozycji są praktycznie maszyny do grania, nie zawodniczki, a maszyny do grania. Bardzo silny kolektyw, bardzo silny zespół, bardzo pewny siebie. I to pewny w taki chyba pozytywny sposób, bo one już wiedzą, co osiągnęły i wiedzą, po co tutaj przyjechały. Ciężko mówić o słabych stronach Norweżek. Jeżeli już mamy gdzieś je podgryźć, to musimy zwrócić uwagę na swoje granie, poprawić swoje mankamenty i wyjść tak samo skoncentrowane i jeszcze bardziej zmobilizowane niż przed meczem z Szwedkami. Na razie właśnie ze Szwedkami Polki wygrały, by potem przegrać z niżej notowanymi Czeszkami. W Ekstraklasie koszykarzy w kraju w końcu mecz trochę jak w NBA. Wysokie prowadzenie jednego zespołu, pościg i w końcu zwycięstwo w ostatniej chwili tego drugiego. Asseco Gdynia przegrało z Treflem Sopot 78-81. Jakub Karolak w całym meczu zdobył aż 29 punktów, w tym te najważniejsze 3 punkty równo z końcową syreną. Był to mój najlepszy mecz w lidze zawodowej w Polsce. Rzut też mój pierwszy taki równo z syreną na zwycięstwo. Nie miałem jeszcze przyjemności trafić takiego wcześniej. Bardzo się cieszę z tego, że udało nam się wygrać. Grali też siatkarze w ostatnim meczu 12 kolejki rozgrywek Plus Ligi. Indyk Pola ZS Olsztyn pokonał Łuczniczkę Bydgoszcz 3-2 w tabeli na prowadzeniu Zaksa, które o 7 punktów wyprzedza Skrę, ale przypomnę, że mistrzowie Polski mają jeden rozegrany mecz więcej. Ciągle są jednak w lidze bez porażki. Jutro na ekrany naszych telewizorów wraca piłka nożna w trochę lepszym wydaniu, mimo wszystko niż ta nasza ligowa. Liga Mistrzów i ostatnia faza walki o awans do fazy pucharowej. Jutro będzie pochmurno w całej Polsce, wszędzie może spaść deszcz albo deszcz ze śniegiem, najcieplej na północy 7 stopni w Szczecinie i 6 w Trójmieście, najchłodniej na południu 1 stopień w Przemyślu i 2 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Archiwalne nagranie, które przed chwilą słyszeliśmy, nieraz już prezentowane było w Polskim Radio. W dzisiejszym programie Historie jak z książki nie wyobrażają sobie jednak stosowniejszego początku. Usłyszeliśmy marszałka innego od stereotypowego wizerunku. Nie walecznego wodza, dowódcę, ale po prostu kogoś, kto nie może nadziwić się, jak możliwe jest oddzielenie głosu od człowieka i że ten głos może istnieć nawet jak już nas nie ma na tym świecie. Jutro minie 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. O innych rocznicach powie za chwilę Magda Karczewska, a ja Państwa zapraszam na program Historii jak z książki. Marek Stremecki. Dźwięki historii. 9 grudnia 1410 roku rozejmem w Nieszawie zakończyła się wojna z zakonem krzyżackim. Rozpoczęte wtedy rokowania doprowadziły do zawarcia pierwszego pokoju toruńskiego. 7 grudnia 1550 roku w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Barbary Radziwiłłówny, drugiej żony króla Zygmunta Augusta. To małżeństwo zawarte potajemnie, ogłoszone w kilka miesięcy po śmierci króla Zygmunta Starego, wywołało ogromny sprzeciw koronie. Gotów był nawet do abdykacji. Opowiadał w 1977 roku historyk Zbigniew Kuchowicz. Pojutrze minie 361 lat od podpisania pierwszego traktatu o rozbiorze Polski, mówi historyk Teresa Hynczewska-Hennel. Podpisali ów traktat oprócz króla Szwecji, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, książę Siedmiogrodu Jerzy II Rakoczy, Bogdan Chmielnicki, kozacki hetman Ukrainy, no i zdrajca książę Bogusław Radziwiłł. Traktat nie został zrealizowany. 5 grudnia 1867 roku w Złowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo. 4 grudnia 1941 roku w Moskwie generał Władysław Sikorski i Józef Stalin podpisali polsko-sowiecką deklarację o walce z Niemcami. Hitler zjednoczył kontynent europejski. W sensie odwrotnym od zamierzonego zjednoczył Polaka z Czechem i Słowakiem, z Jugosłowianinem, Grekiem, Norwegiem, Belgiem, Holendrem i Francuzem, a nas wszystkich z Rosjaninem w walce bezwzględnej z największym złem ludzkości, jakie znali dzieje. 3 dni później japońskie lotnictwo zaatakowało amerykańską bazę Pearl Harbor na Hawajach. My fellow Americans. Nagłe, zbrodnicze ataki Japończyków na Pacyfiku są kulminacją dekady międzynarodowej niemoralności. Przemawiał po ataku prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt. 75 lat temu minister spraw zagranicznych Edward Raczyński wydał notę do rządu Narodów Zjednoczonych dotyczącą niemieckich zbrodni na ludności żydowskiej w okupowanej Polsce. Była oparta na materiałach i świadectwie kuriera Jana Karskiego. Na skutek tego tajnego mikrofilmu, który przywiozłem. I to miało największe znaczenie światowe. To wstrząsnęło opinią. Bo jak Anglicy i Polacy ogłosili to, cała prasa w Anglii, w Stanach Zjednoczonych ogłosiła, co się dzieje z Żydami w Polsce. Wspominał Jan Karski w rozmowie z Maciejem Wierzyńskim. 7 grudnia 1953 roku przed Sądem Rejonowym Wojskowym w Warszawie zakończył się proces oficerów Armii Krajowej. Główny oskarżony, pułkownik Jan Mazurkiewicz Radosław, usłyszał wyrok dożywocia. Pozostali kary długoletniego więzienia. 8 grudnia 1965 roku po 3 latach zakończył się Sobór Watykański II. 7 grudnia 1970 roku kanclerz Willy Brandt i premier Józef Cyrankiewicz podpisali w Warszawie układ o normalizacji stosunków pomiędzy PRL a RFN. Jest moralnym obowiązkiem naszego pokolenia, panie kanclerzu, aby spraw wynikających z tej wojny nie pozostawiać choćby pozornie otwartymi, niezałatwionymi do końca albo tlącymi się zalążkami przyszłych sporów. 5 grudnia 1975 roku prawie 60 intelektualistów zaprotestowało w liście do władz PRL przeciwko zmianom w konstytucji. Domagali się m.in. zagwarantowania wolności sumienia i praktyk religijnych, niezależnych związków zawodowych, prawa do strajku i zniesienia cenzury prewencyjnej. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Historie jak z książki. Rok 2017 jest między innymi rokiem świętego brata Alberta Adama Chmielowskiego i mówimy o nim w tym roku szczególnie również w programie Historie jak z książki, w którym to programie teraz serdecznie witam panią Natalię Budzyńską, autorkę książki, oczywiście o bracie Albercie. Dzień dobry. Natalia Budzyńska jest dziennikarką, kulturoznawcą, a w wydawnictwie Znak ukazała się jej wcześniej już książka Matka Męczennika, opowiadająca o Mariannie Kolbe. Tak, matce Maksymiliana Kolbego, ojca. Matce Kolbego, dzisiaj mówimy o bracie Albercie. Jak już wspominałem w tym programie, mówiliśmy już o bracie Albercie. Nie wiem, co nowego jeszcze dodamy, ale ta książka przynosi dużo fajnych rzeczy, zebranych. Przypisy o tym świadczą, że pani, no widać, dużo bardzo przeczytała, nowych też treści dodała, ładnie to połączyła. Tę książkę dobrze się czyta. Chciałam pokazać brata Alberta bez tego werniksu hagiograficznego. Chciałam go pokazać jako człowieka z krwi i kości, jak to się mówi, takiego człowieka jak każdy, bo te hagiografie mnie nudzą osobiście zawsze. Święty, któremu nie pozwala się przeklinać, nie pozwala się potykać, nie pozwala się zakochiwać, nie pozwala się nawet palić papierosów. Siostry Albertynki co innego mówią, lubią, że ich święty był z papierosem. Tak, siostry Albertynki owszem, ale... Z Krakowa. Tak, ale jak się czyta te biografie, które dotąd powstały o bracie Albercie, to naprawdę można się zanudzić. No zrozumiałem, że takie powstają, jest w końcu został świętym i nie tylko był zakonnikiem, to jest zupełnie w sposób oczywisty, że takie powstają, ale dobrze, że pani takie napisała książkę o świętym człowieku z krwi i kości, bo ta świętość tym bardziej wychodzi, nie? No właśnie, nie jest daleko od nas, można powiedzieć, nie? Że każdy ma szansę zostać świętym. To może zbyt górnolotnie brzmi, no ale taka jest prawda w zasadzie. Nie górnolotnie, bo to przecież mówił nasz Jan Paweł II, no tak, który był zakochany. No ale co innego, jak to mówi papież. W bracie Albercie Chmielowskim, którego w ekspresowym tempie zrobił błogosławionym, a potem świętym. Tak. Bo byli, są bardzo do siebie podobni, prawda? No tak, obaj byli artystami. To może z tego powodu. I przeszli zupełnie tę metamorfozę, można powiedzieć, i zostali świętymi. Tutaj, w tej książce, która jest poukładana, powiedzmy to od razu, tak chronologicznie, tak. Ona jest tak zbudowana, ma swoje ważne miejsca i postaci. Miejsca jak, no, nie będziemy o urodzinach mówić, bo tam się mało tak, działo tak, i to... urodzinie. Zacząłbym od tego Monachium, gdzie studiują razem. No właśnie, co się dzieje w Monachium z bratem Albertem, a wtedy jeszcze z jednym bratem, tylko po prostu Adasiem Chmielowskim. Adaś Chmielowski już jest po traumatycznych doświadczeniach w tym Monachium, bo po udziale w Powstaniu Styczniowym, w którym jest całkiem, te doświadczenia jego są całkowicie odromantycznione, można powiedzieć. To nie było takie jeżdżenie sobie na koniku po lasach, po śniegu i po polach. Tylko no, taka walka wręcz. On był w oddziałach takich, można powiedzieć, komandosów ówczesnych. Był zawsze na pierwszej linii i widział sporo. Sam, myślę, miał też sporo na sumieniu ofiar. Na pewno nie jedną osobę zabił, a to były walki wręcz, trzeba powiedzieć, więc to są zawsze jakieś traumatyczne doświadczenia. No poza tym amputacja nogi na żywca to też nie jest byle co. Jedzie do Monachium, do szkoły artystycznej, bo chce zostać malarzem. Tam mieszka z Maksem Gierymskim i Aleksandrem Gierymskim, przyjaźni się z Brantem, z Chełmońskim, z Witkiewiczem. Później te przyjaźnie przetrwały. No właśnie, dlatego mówię Monachium, choć oczywiście chronologicznie wcześniej była powstanie, ale pani o tym już opowiedziała. Mm-hmm. Ale te postacie z tej szumnej i durnej młodości, którą tam mieli w Monachium, bo oprócz malowania nie mieli przeważnie pieniędzy i robili różne wygłupy, żeby te pieniądze zdobyć. Nie powiemy o każdej anegdocie, bo tutaj w książce jest o tym, ale to, że te przyjaźnie przetrwały, że jakoś sposób oni byli blisko u niego, i niech pani potem zauważy, oni w jakiś sposób chcieli go naśladować. Pani pamięta, że napisała pani o tym. Sam fakt, że on był dla nich ważny, chociaż mówi się, że był świetnym malarzem, ja tak nie uważam osobiście. Do mnie jego malarstwo nie przemawia zupełnie. Malował mało, niszczył, był ciągle niezadowolony z tych swoich dzieł, niszczył je, chciał malować więcej, chciał być może i bardziej doceniany, nie był. Natomiast jego rozmowy z nim, jego sądy na temat sztuki, jego oceny malarstwa były dla tych wszystkich malarzy, najlepszych malarzy polskich tego czasu, były bardzo ważne. I to bardzo długo, bo dotarłam do listów Stanisława Witkiewicza, w których chwalił się swojej siostrze, że pierwsze obrazki syna Stasia, czyli późniejszego Witkacego, zostały bardzo przychylnie ocenione przez brata Alberta. Czyli nawet wtedy, tak już dużo, dużo później, kiedy już brat Albert się malarstwem nie zajmował, ocena sztuki przez niego była bardzo ważna dla takiego Stanisława Witkiewicza, który no już był wtedy też osobą wiele bardziej znaną niż tam wtedy w Monachium. Zwykły chłopak, który... Mówi pani, że te obrazy nie były najlepsze, natomiast koledzy oceniali go wręcz przeciwnie. Mówili, że on jest najlepszy tak, z nas. Kolorysta. Ciekaw tak. jestem tylko, czy nie mówili to post factum bardzo, bo nie wiemy, czy równolegle, tak? Ja starałam się korzystać ze źródeł pisanych na bieżąco, ponieważ uważam, że zawsze to, co jest napisane, opisane po śmierci człowieka, który już jakąś tą charyzmą już umiera i już było widać, co on robił później i tak dalej, jego ta działalność społeczna była przecież przez wszystkich doceniana. I starałam się korzystać z informacji na bieżąco, z listów pisanych, z dzienników. I to były najczęściej właśnie tego typu wypowiedzi, że był zawsze słuchany, powoływano się na jego oceny, na jego zdanie na temat sztuki. I jest ten okres już, kiedy już nie jest malarzem, prawda? Ta cezura, kiedy stało się to, co się stało. Stał się bratem, stał się zakonnikiem. Tak, malarstwo zeszło na dalszy plan, bo to też właśnie, nie jest tak, że on całkowicie tak, nawet zerwał. W celi, w tej, tak, tej, on malował tylko, w tej krakowskim ogrzewalni, jak to się nazywa. Tak. Miał tam jeszcze swój pokoje, gdzie to malował. Przytulisku. Ale widział marność tego, co robił. Widział marność, tak jak bo... i z tego całego towarzystwa swojego. Tak, widział to... Co sztuka może znaczyć dla człowieka? Ten moment docenienia, że się chce być kimś lepszym od innych, taki moment, że jakiejś rywalizacji, że chce się być lepszym, że się cieszysz ze swoich sukcesów, nie z czyichś. To są wszystko rzeczy, które wyzwalają w człowieku takie niezbyt dobre, myślę, emocje, cechy. Kochał się w Modrzejewskiej? Podobno. Najpierw się kochał w ogóle w Lucynie, dziewczynie, którą ojciec, jego taki mentor, można powiedzieć, wydał za mąż za człowieka znacznie lepiej postawionego. Pisze pani zresztą, mówiąc o tej Modrzejewskiej, że kochali się w niej wszyscy. Tak, a w Modrzejewskiej się kochał Sienkiewicz i Witkiewicz, pisał wiersze. Takie nawet nie pojechał z nią do Ameryki, erotyczne. O czym pani pisze w pięknym rozdziale, o tym, jak całą grupą wybierają się do Ameryki. Tak. Założyć kolonię hipisowską. Założyć kolonię hipisowską. Tak. On nie przychodzi na statek ten we Francji, tak? Bo stamtąd płynęli. Tak. Nie przychodzi, nie wiadomo też do końca dlaczego. Ja myślę, że jednak odpuścił sobie tą Modrzejewską. A kto wie, co by było dalej w Ameryce. No. Ecce Homo, to jest bardzo dobry obraz. Wreszcie temu, co pani mówi, że nie lubię jego malarstwa. To jest obraz ten jedyny, już tak, nie dokończyłam. To jest ten jedyny, który działa na mnie, bo on... To jest ikona. On jest jakby oknem w ten nadprzyrodzony świat. On sprawia ten obraz, że ten dreszcz, który jest on go potrzebny... malował przez wiele lat, tak. Ale jak pani tutaj cytuje kogoś, już nie pamiętam kogo, jest tam moment, gdzie daje biskupowi Szeptyckiemu w Lwowie i mówi, muszę mu dać, ale skończę jak chałturnik ten obraz, jak rzemieślnik. Tak, raczej. Nie był zadowolony. Tak. On nie był, nie był zadowolony z tego obrazu, że skończył go byle tam oddać, ale myślę, że też to, że oddał ten obraz, to jest, no myślę, że dla niego to było dość ważne, bo to był obraz, który był świadkiem jego różnych dramatycznych też doświadczeń. Dałem następne hasło, takie oczywiście bardzo mało ważne, ale jednak łyskałka. Daję jeszcze jedno hasło, które jest bardziej anegdotyczne, a ono się nazywa Lenin. Gdzie Lenin, a gdzie Chmielowski, prawda? Tak. Pani i ja byliśmy u Albertynek, tam one mają taki schowany obraz, okropnie dobry. Okropny. Okropny obraz, na którym Lenin jest Lenin Chmielowski. Z bratem Chmielowskim, świętym Chmielowskim. Tak, Lenin, patrzą mój Boże. Na góry. Oni się mogli spotkać, zakopane no podobno. No tak, napisałam o tym. No były takie... Siostry Albertynki uważają, że to nieprawda. Oczywiście. Być może w ogóle to nie jest prawda, ale teoretycznie mogłaby to być prawda. opis przez notariusza, podpisany świadectwo osoby, która twierdziła, że była przy tym spotkaniu, ale nigdzie później niepowtarzane. Albertynki twierdziły, że to jest nieprawda, ponieważ jedna z siostra Kaczmarzyk chyba się nazywa, kiedy ona spisywała różne świadectwa ludzi, którzy znali brata Alberta, to było dawno temu i nikt z tych żyjących ludzi jeszcze wtedy w Zakopanem nie słyszał o tym spotkaniu. Natomiast ta osoba tam opisuje spotkanie na Kalatówkach, pod wieczorek. Na Kalatówkach byli inni, o czym pani tak pisze. O tym jeszcze chwilę może porozmawiamy zaraz po przerwie. Budzyńska, brat Albert, biografia. Natalia Budzyńska jest autorką najnowszej książki, którą wydał Znak. Tutaj na okładce mamy jeszcze napisane, że jest to święty człowiek z krwi i kości, bo o tym głównie tak pisze Natalia Budzyńska, dziennikarka z Poznania. Pisze o krakowsko-zakopiańsko-warszawskim bracie Albercie, świętym właściwie już teraz, od jakiegoś czasu. Kalatówki, skończyliśmy na Kalatówkach i zaczniemy. Kalatówki, pewnie każdy w Polsce to wie, to taka dolina, nie jest zbyt wysoka, ale w Tatrach, gdzie brat Albert założył pustelnię swoją. Ona zresztą do dzisiaj tam istnieje. Tak. I tam go odwiedzali znowu artyści. I u pani przeczytałem kapitalną rzecz. Przychodzili do niego i mówili do niego, że też by chcieli, tak jak on, położyć się na podłodze, w trumnie, a i ten cytat z pani mówił do Jacka Malczewskiego: ty byś leżał w trumnie i poprawiał się, jak ładnie wyglądasz. Tak, tak. Jacek Malczewski chciał. Był tercjarzem, czyli członkiem świeckiego zakonu, trzeciego zakonu świętego Franciszka i chciał być Albertynem i założyć też taki habit tercjarski. I na to brat Albert powiedział, że ja w ogóle w życiu cię nie przyjmę do nas, bo ty jesteś taki esteta, że tobie chyba tylko chodzi o to, żebyś ładnie wyglądał. W tej trumnie. No nie, on chciał przed trumną chodzić, w tym, bo w trumnie rzeczywiście jest pochowany Malczewski w tym habicie. Na tych Kalatówkach do dzisiaj tam jest taka niezwykła atmosfera tego, którą on to stworzył, prawda? Tak, tak. Teraz to trudno sobie wyobrazić, że to jest pustelnia. Wtedy to była rzeczywiście było pusto, nie? Teraz przewijają się tam tłumy turystów. Skala Tuwek jest zdjęcie, bo w tej książce pani Natalii Budzyńskiej, którą znak wydał, jak już mówiłem, są zdjęcia, ich jest niewiele, bo brat Albert uciekał przed fotografami, no ale już zdjęcia były, bo to już XX wiek. Tak. Jest takie zdjęcie właśnie Skala Tuwek, jak stoi i pali papierochy. Zawsze jest papierosem na zdjęciach. Tak, tak. A to zdjęcie to w ogóle odkryła mu Albertynek w Krakowie, które mają to zdjęcie powiększone na wystawie, która tam chyba jest cały czas, o bracie Albercie. I byłam bardzo zaskoczona, bo ja nigdzie, w żadnej biografii, nigdzie nie widziałam tego zdjęcia z tym papierosem. Ja też palę papierosy i w ogóle jak zobaczyłam to zdjęcie, to sobie tak pomyślałam, że ja bym tak z tym bratem Albertem tam usiadła na tych kaletówkach i tak sobie zapaliła i pogadała. O czym by pani z nim pogadała? O czym bym pogadała z nim? Ja myślę, że ja bym pogadała o takich sprawach duchowych. Myślę, że bym pogadała z nim o tym, jak to zrobić, żeby tak się zbliżyć do drugiego człowieka, takiego, jak to dzisiaj mówimy, wykluczonego. Czy pani nie ma takiego też poczucia, że był strasznie naiwny vis-a-vis tych swoich opuchlaków, tak nazywał ich jeden z kolegów, Witkiewicz, opuchlaków, czyli wszystkich biednych, wykluczonych, ale wśród nich pijaków, leniuchów Mędy. I prostytutki. Tak. Męty społeczne. Niektórym się nie chciało po prostu pracować, ani tyle, że on też zbierał pieniądze dla nich, żeby jakoś wyżywić, ale też dawał pracę, prawda? I to jest chyba cenne. Tak, tak. On widział w nich ludzi, którzy gdzieś tam się zgubili. Nie wnikał w to, dlaczego się zgubili, dlaczego żyją tak, jak żyją, skąd. Może nie dlatego, że jego to nie interesowało, ale wiedział, że za tym stoi jakiś dramat, którego nie chciał sam prowokować, ale dzięki temu patrzył na nich też z wielkim szacunkiem i z wielką pokorą. W ogóle się nie czuł lepszy od nich. On wiedział, że człowiek potrzebuje do szczęścia miłości, okazywania miłości, czułości, dlatego to nazwał przytulisko, w ogóle niesamowite, piękne. Że człowiek oczekuje tego, żeby ktoś go traktował poważnie, z szacunkiem, nie jako kogoś bezwartościowego i dawał im pracę z szacunku do nich, nie? Żeby pracowali, zarabiając jakby na to miejsce, w którym mogą spać, w którym mogą żyć i mieszkać. Że to nie jest coś dawane im za darmo, tak na taką, jak to mówią, przez bibułkę, tak o, weź zjedz, najedz się i do widzenia, tylko zacznij żyć inaczej. Biografia brata Alberta, napisana przez Natalię Budzyńską, ma wszystkie te elementy chronologicznie poukładane. Mm-hmm. Oboje znamy brata Alberta biografię, z innych też książek, a może trzeba jednak poukładać. Rodzi się w Igołomi w rodzinie szlacheckiej. Niech pani teraz to była rodzina, dalej w skrócie. To była rodzina takich szlachty bez ziemi. Jego ojciec był urzędnikiem, szybko umarł. Matka później w Warszawie przeprowadzała się do Warszawy. Spod Krakowa są w Warszawie. Tak, spod Krakowa są w Warszawie. Matka też szybko umiera, on chodzi do szkoły w Warszawie. Później jedzie do Puław, gdzie chodzi już do takiej szkoły, do Instytutu Politechnicznego. Uczy się w kierunku takim politechnicznym, inżynieryjnym, ale tam bardzo szybko już wybucha powstanie z kolegami, idzie do wojska, walczy w oddziale puławiaków, później... I traci nogę. Jego przygody, to tak się mówi, przygody z powstania styczniowego są naprawdę niesamowite, zmienia oddziały, napada na pocztę, walczy w takim najradykalniejszym oddziale wojskowym, jest wzięty do niewoli, z niewoli ucieka, w Ołomuńcu jest jako jeniec z tej niewoli. A w Paryżu ucieka. Robią mu świetną protezę. Tak, a tamte Paryżu, czasy podobno najdoskonalsza. Podobno, a potem się jej pozbywa i już jako brat Albert nie chodzi w tej lekkiej, kauczukowej protezie, tylko w takim żelastwem, nie? Żelazna noga taka naprawdę. Żeby sobie utrudniać. I po Paryżu, Monachium. Tam w szkole malarskiej? W szkole malarskiej, po Monachium wraca do Polski, jest w Krakowie, później we Lwowie, dzieli pracownię z Wyczółkowskim. No i we Lwowie zaczyna malować obraz Ecce Homo i postanawia wstąpić do nowicjatu jezuitów. Wtedy coś się z nim dzieje, wtedy, prawda? Wtedy coś się z nim dzieje. No, doznaje jakiegoś załamania psychicznego, ląduje w szpitalu psychiatrycznym, w którym leczą go kilka miesięcy i nie mogą wyleczyć. A jest w stanie takim, że nie je, nie pije, robi pod siebie. I gdzie jest ten moment, że nie jest chorym, a zaczyna myśleć o świętości? To się zaczyna wtedy, kiedy szpital go jakby wydala, widząc, że już nic nie można zrobić, zabiera go brat ze sobą i na Podolu Adam Chmielowski wtedy słyszy rozmowy swojego brata z księdzem z pobliskiej parafii i słyszy o tym, jak ten ksiądz mówi o miłosierdziu Bożym. I ta informacja o tym, że Pan Bóg kocha człowieka i wybacza mu wszystko, jakby przewartościowuje. I zajmujemy go już całe życie do końca. Do końca. To już mówiliśmy, potem do końca życia pomaga ubogim. W Krakowie tworzy przytuliska. W Krakowie i wielu innych miejscach. I wielu innych miejscach, ale Kraków to jest tam jakby centrum, dlatego też dzisiaj Krakowie jest jakby to centrum albertyńskie. Mhm. Albertynki w swoim sanktuarium wspaniałym Ecce Homo są Kalatówki, też są Albertyni w Krakowie. Tak. Pogrzeb był wielką manifestacją. Mnóstwo ludzi było, pisze pani, o pogrzebie brata Alberta. No, byli i ubodzy, byli księża, i kapłani, prezydenci i zakonnicy, miasta. Prezydenci miasta. Chociaż dawał im w kość. Tak, byli artyści, byli wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, byli wszyscy. On był osobą bardzo znaną w mieście. Brat Albert to był taki z bratem brat, z chłopem chłop, z dziadem dziad, z panem pan. Kto tak powiedział? To powiedziała siostra Kunegunda, która była jedną z pierwszych albertynek w habicie. I powiedziała to pytana, taka nagabywana, już była stara, jak to mówiła, i była tak nagabywana, a niech siostra powie, siostra znała brata Alberta, to jaki on był. No i ona tam mówiła, że był mądry, był bardzo inteligentny, był bardzo fajny, a ciągle coś od niej chciano więcej, żeby coś więcej powiedziała. I ona już taka zniecierpliwiona powiedziała właśnie to, co zacytowaliśmy przed chwilą, i to jest po prostu taki był. A o tym mówiła Natalia Budzyńska, autorka książki Brat Albert, biografii świętego brata Alberta Adama Chmielowskiego. Dziękuję za udział w programie Historia z Książki. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że wydawnictwo Znak ma dla państwa kilka egzemplarzy tej biografii. Kto do nas napisze? Historia z Książki, @polskieradio.pl. Tę książkę można otrzymać. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby napisać swój adres, ten niemailowy, żebyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma, tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że pokażesz mi miejsca, których nie ma. To another we go! Go to another ring. I love you no more. I never really loved thee. You're the perfect wave and I'm seaweed. Let me cry, let me Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma, tam, gdzie kłamstwo prawdą staje się i gdzie śmierci nie ma. Powiedziałeś, że nauczysz mnie pieszczot, jakich nie znam. Na skórze mi wyświetlisz ultraczuły film o miejscach, których nie ma. To another we go! Another ring. I love you no more. I never really loved thee. You're the perfect wave and I'm seaweed. Let me cry, let me weep. Historie jak z książki. Przez 4 dni tysiące osób wzięły udział w targach książki historycznej w Warszawie. Wystawiło się ponad 200 firm. Zainteresowanie było ogromne. To zainteresowanie książką historyczną jest zresztą coraz większe. Oczywiście w audycji Historie jak z książki bardzo się z tego powodu cieszymy. Podczas inauguracji imprezy wręczono tradycyjne nagrody twórcom książek zwane Clio. Na uroczystości był nasz reporter. W kategorii autorskiej i monografii naukowej jurorzy, najwybitniejsi polscy historycy, przyznali 3 nagrodę Łukaszowi Krzyżanowskiemu za publikację Dom, którego nie było. Powroty ocalonych do powojennego miasta. 2 nagrodę otrzymał Grzegorz Motyka za książkę Wołyń 43. Ludobójcza czystka. Fakty, analogie, polityka historyczna. A zwycięzcą w tej kategorii został Michał Tymowski za książkę Europejczycy i Afrykanie. To jest książka o odkryciach inaczej. To jest o tym, co przeżywali ludzie z obu stron i po stronie europejskiej, przede wszystkim portugalskiej, ale to byli Włosi, Flamandowie również, i po stronie afrykańskiej. Jakie uczucia budziło w nich to spotkanie, a jednocześnie ogromne zaciekawienie. Więc jak ja napisałem Wzajemne odkrycia, to znaczy, że oni nawzajem się poznawali. Chodzi nie o to, że Europejczycy odkrywali. To 2 światy się stykały i jakieś procesy poznania, a jednocześnie jakieś procesy psychologiczne bardzo głębokie tam zachodziły. O tym jest ta książka. To jest książka zamykająca mój dorobek życiowy. No i na zamknięcie dostałem nagrodę 1, z czego się ogromnie cieszę. W kategorii edytorskiej jury przyznało 4 równorzędne wyróżnienia, między innymi serii Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918, wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Nagrodę odebrał profesor Wiesław Caban, kierownik projektu. Wydaliśmy 8 tomów pamiętników. Tak się składa, że dominują pamiętniki syberyjskie, dlatego że autorzy z ziem zabranych, głównie Litwy i Białorusi, to była szlachta pisząca i oni po powrocie z zesłania po prostu zostawili pamiętniki. Myśmy je odnaleźli i postanowiliśmy je opublikować. Ale są również inne rzeczy, tak jak znakomity pamiętnik Moje wspomnienia o Masalanach Bispinga, który daje znakomitą charakterystykę sytuacji na Litwie w czasie represji Murabiowa po 1864 roku. W kategorii edytorskiej wyróżniono także wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Zamek Królewski w Warszawie Muzeum za książkę Władza, symbole i rytuały oraz wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego za książkę O tatrzańskich pocztówkach. Z kolei w kategorii warszawiana przyznano 5 nagród 2 stopnia. Jedną z wyróżnionych została Małgorzata Szafrańska za książkę Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie. Napisałam 1 monografię ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie. 1 historia spisana tych ogrodów od średniowiecza do czasów, które dzieją się w tej chwili na naszych oczach. Książka się nie kończy, ponieważ doprowadza dzieje ogrodu do projektu, który jest właśnie zrealizowany. W tej książce jest najstarszy widok ogrodu zamkowego z lat 80. XVI wieku, który jest w ogóle najstarszym widokiem polskiego ogrodu, konkretnego ogrodu, a kończy się wizualizacją ogrodu, który właśnie jest teraz zakładany. W kategorii warszawiana wyróżniono także Magdalenę Stopę za książkę Julian Kulski, prezydent okupowanej Warszawy, Pawła Fijałkowskiego za tą warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764-1795, rozwój w dobie wielkich zmian. Andrzeja Leonasowe za książkę Kto wydał wyrok na miasto, plany operacyjne ZWZ AK 1940-1944 i sposoby ich realizacji oraz Ośrodek Karta za publikację Niezależni w świetlicy Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976-79. Historie jak z książki. Profesor Michał Kopczyński zaprasza nas dzisiaj do świata Adama Mickiewicza i konfrontuje ten świat literacki ze światem realnym, historycznym. Jak historyk czyta literaturę romantyczną, wielką, to zaraz posłuchamy. Wprawdzie oficer rotny, pan Nikita Ryków, Moskal, lecz dobry człowiek dał się udobruchać. Cóż, kiedy sam majora Płuta musiał słuchać. Ten major, Polak, rodem z miasteczka Dzierowicz, nazywał się, jak słychać po polsku, Płutowicz. Lecz przechrzcił się Łotr Wielki, jak się zwykle dzieje z Polakiem, który w carskiej służbie z Moskwicieli. Major Płód jest panu Tadeuszu postacią zdecydowanie negatywną. Kapitan Ryków, wspaniale zagrany w wajdowskiej ekranizacji przez Alosze Awdiejewa, jawi się u jego boku jako Moskal przyzwoity, wręcz zaprzeczenie zdrajcy Płuta. Czy jednak Mickiewicz nie przesadza? Czy jego pisany na paryskim bruku poemat nie grzeszy anachronicznością? Czy optyka lat 1832-1834, gdy powstawał pan Tadeusz, nie była różna od rzeczywistych wyborów Polaków podejmowanych bezpośrednio po trzecim rozbiorze? Liczbę żołnierzy, którzy przewinęli się przez legiony Jana Henryka Dąbrowskiego, szacuje się na 20 tysięcy. Tymczasem w armii pruskiej, austriackiej i rosyjskiej w tych samych latach służyło przynajmniej 30-40 tysięcy Polaków. Rzecz jasna, nie wszyscy trafili tam z własnej woli. Jednak niemała ich liczba, w tym również szlachta, zgłosiła się na ochotnika. Decydowały o tym różne względy. Jedni po rozwiązaniu Armii Rzeczypospolitej szukali możliwości zarobku. Dotyczyło to przede wszystkim szlachty ubogiej, nie mającej możliwości utrzymania się z rolnictwa, a jednocześnie chcącej dzięki służbie w wojsku zachować status społeczny. Inną, zadziwiająco często powtarzającą się motywacją wstąpienia w szeregi była chęć przeżycia przygody. Późniejszy oficer Armii Księstwa Warszawskiego, generał wojsk Królestwa Polskiego i wreszcie dowódca Powstania Węgierskiego w 1848 roku, Henryk Dębiński, wspomina, że jako nastolatek, patrząc na przemarsz Rosjan przez Kraków, a było to w roku 1805, zapragnął się zaciągnąć w ich szeregi. Nie przyjęto go i być może dlatego nie poległ pod Austerlitz, dokąd maszerowali wówczas Rosjanie. Kilka lat potem spotykamy go w Austriackiej Akademii Wojskowej, skąd w 1809 roku uciekł, by wraz z braćmi wstąpić pod dowództwo księcia Józefa Poniatowskiego. Czasami do wojsk państw zaborczych kierowali swe dzieci ojcowie. Tak uczynił weteran Legionów Dąbrowskiego generał Amilkar Kosiński, który swego syna Hultaja oddał do pruskiego korpusu kadetów z nadzieją, że twarda ręka podoficera sprowadzi młodzieńca na właściwą ścieżkę. O roku ów pisze Mickiewicz, o roku 1812, gdy wojska francuskie wkroczyły do Rosji. Konfederacja Litewska wezwała wówczas wszystkich Polaków służących pod sztandarami rosyjskimi, by porzucili służbę i wstąpili pod chorągwie narodowe. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Gdy w 1814 roku Rosjanie wraz ze sprzymierzonymi zajęli Paryż, w ich szeregach były przynajmniej dwa pułki złożone z Polaków z Wołynia i Podola. Henryk Dębiński, wówczas już kapitan, kłócił się z żołnierzami owych pułków o to, kto z nich, on czy może oni, lepiej przysłużył się Polsce. Biorąc pod uwagę, że powstanie Królestwa Polskiego na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego Polacy zawdzięczali carowi Aleksandrowi I, rozstrzygnięcie tego sporu do dziś nie jest oczywiste. Dzieje się historia. Dzisiaj proponuję Państwu dwa albumy zdjęciowe, obydwa opatrzone bardzo ciekawym tekstem. Pierwsza książka to Łukasza Borkowskiego, Żelazny od Łupaszki. Książka Borkowskiego w doskonały sposób wpisuje się w szeroki nurt badań historycznych nad fenomenem ostatniego polskiego zrywu zbrojnego minionego stulecia. Legendarny Żelazny od Łupaszki to podporucznik Zdzisław Badocha, jeden z najwybitniejszych dowódców szwadronów słynnej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, dowodzonej przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Książka, album zawiera nieznane do tej pory fotografie samego jej bohatera, a także wielu ludzi, współtowarzyszy walki, żołnierzy podziemia, a także fotografie z prywatnych spotkań, między innymi bardzo ciekawe, wykonane w sopockim atelier. Są oczywiście także skany ubeckich dokumentów, wreszcie zdjęcia przedstawiające upamiętniania z życia Zdzisława Badocha. Album wydał Instytut Pamięci Narodowej. A szczątki żołnierza wciąż są poszukiwane. Druga pozycja zawiera fotografię Henryka Poddębskiego, mistrza obyczajowych zdjęć z okresu II Rzeczpospolitej. Ten album jest świetną kroniką budowania niepodległej Polski. Z jednej strony być profesjonalistą, dbającym o publikowanie zdjęć w albumach, książkach naukowych, przewodnikach turystycznych, podręcznikach szkolnych, prasie, a także zabiegającym o ich szerokie rozpowszechnianie w formie kart pocztowych, plakatów i ilustracji zdobiących urzędy, wagony kolejowe i tramwajowe, także szkolne klasy. Z drugiej strony przejawiał ambicje artystyczne, dlatego brał udział w krajowych oraz międzynarodowych wystawach fotografiki. Tak pisze o Poddębskim autor tekstu do tego albumu, dr Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski. Też przeczytajcie. Niedawno ukazał się kolejny numer miesięcznika W sieci historii. O jego zawartości mówi zastępca redaktora naczelnego tego miesięcznika, pani Małgorzata Żarna. W najbliższym numerze W sieci historii, to znaczy już grudniowym, tematem miesiąca będzie Senat. Pewnie państwo się zastanawiają dlaczego. Otóż dlatego, że w grudniu mija 90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu w II Rzeczypospolitej i postanowiliśmy pokazać, jak to historycznie wyglądało, więc oczywiście zaczynamy od początku, to znaczy od takiej postaci, która senatorem nie była, bo jeszcze nie było wtedy Senatu, ale była bardzo ważną personą w Radzie Królewskiej, mianowicie od Zbigniewa Oleśnickiego. Kiedyś bardzo postać taka lansowana, no dziś właściwie praktycznie zapomniana, więc zapraszam tu do lektury. Poza tematem miesiąca, oczywiście mamy bardzo dużo innych tematów i o wszystkich nie będę mówić, ale powiem państwu też o artykule, który w tym czasie jest potrzebny, myślę, i ciekawy, mianowicie o świętym Mikołaju z Myry, to znaczy tak naprawdę, czy święty Mikołaj to jest Santa Claus, czy Dziadek Mróz, czy była to postać rzeczywista? I od razu powiem, że była. I w związku z tym też warto się z nią zapoznać i zobaczyć, jakie przymioty miał ten święty i dlaczego dzisiaj stał się symbolem naszego Bożego Narodzenia. Jeśli chodzi o sprawy bieżące, to też chciałabym państwu zarekomendować taki artykuł na temat nacjonalizmu i szowinizmu i czym się różnią od siebie te dwa pojęcia w kontekście w ogóle dyskusji związanych z tym, co się wydarzyło na Marszu Niepodległości. Myślę, że bardzo będzie to ciekawe dla państwa przeczytanie tego artykułu. Poza tym mamy oczywiście całe mnóstwo różnych innych tekstów, na przykład tekst na temat wystawy ormiańskiej. Teraz też mamy rocznicę historii Ormian w Polsce i była taka wystawa w archiwum głównym akt dawnych. Eksponaty bardzo ciekawe i malownicze. Są zdjęcia, jeśli ktoś z państwa nie zdążył albo nie wiedział o tym, to może tutaj sobie przeczytać, jak to było i jak to wszystko wyglądało. Oczywiście w związku ze stanem wojennym mamy tekst na temat rozmowy kontrolowanej, czyli wojenna cenzura, napisany przez Grzegorza Majchrzaka. Już coraz mniej osób, znaczy pamięta oczywiście, ale już nowe pokolenia wchodzą w tej chwili w życie dorosłe, więc myślę, że to będzie dla nich nie tyle wspomnieniowa lektura, ile stricte historyczna. Oczywiście cały szereg stałych naszych pozycji. Z takich stałych pozycji tutaj pewną prywatę wykonam, mianowicie zachęcam państwa do przeczytania artykułu syna swojego na temat niesłodkich skutków cukrzycy, to znaczy o historii medycyny, jak w ogóle rozpoznawano tą chorobę i w jaki sposób o niej mówiono. Bitwa miesiąca, która z kolei na okładce jest prezentowana, jak zwykle zobaczą państwo wspaniałą rekonstrukcję i na tej okładce widać Szwedów XVII-wiecznych, którzy wspinają się na mury obronne. To są mury obronne Torunia i to jest opowieść o oblężeniu Torunia w 1658 roku, opanowanego przez Szwedów, o polskiej sztuce oblężniczej i właściwie jest to chyba jedna z niewielu bitew tego typu, w której osiągnęliśmy zwycięstwo. No i oczywiście całe mnóstwo różnych innych bardzo ciekawych artykułów. Proszę zwrócić uwagę również na rubrykę, która się nazywa W stulecie niepodległości. To teraz będzie taka stała nasza rubryka, która mówi o tym i o różnych bohaterach mających bardzo duże zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 i dzisiaj, a właściwie teraz bohaterem tego numeru będzie Eugeniusz Małaszewski, który jest pisarzem zapomnianym i warto do niego wrócić. Zaczynaliśmy dzisiaj Józefem Piłsudskim i także nim zakończymy, bo to przecież jutro 150. rocznica urodzin tego wielkiego Polaka. Wystąpienie marszałka w interpretacji Ryszarda Łukowskiego zakończy właśnie nasz program. Program realizowały i współtworzyły Renata Szewczak i Gabriela Darmetko. Dziękuję obu paniom i dziękuję państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam za tydzień. To będzie już 11 dzień grudnia. Marek Stremecki, dobranoc państwu. Walki w Chyżówkach na Podhalu w listopadzie 1914 roku. Moje pierwsze boje. Wszedłem do karczmy, aby rozmówić się z oficerami i na mapie rozejrzeć się, jak zaradzić złemu. Nie mogliśmy przecież stać całą noc na mrozie, który dochodził do 20 stopni. Od górskich zaś dolin szedł zimny, przenikliwy ciąg, co jeszcze bardziej powiększało chłód. Chłopcy rozpalili ognie i gwałtownie tupali, nogami skakali. Uderzali rękami o biodra na rozgrzewkę. W karczmie było pełno ludzi, duszno i gwarno. Górale, żołnierze, oficerowie, wszystko to paliło, rozprawiało, wchodziło i wychodziło. Od razu dowiedziałem się, że Jurków nie jest przez wojsko zajęty. Dalej, że w Chyżówkach pokazali się dzisiaj pod wieczór Moskale. O sile ich nikt nie mógł mnie dokładnie poinformować, ale z ogółu danych wywnioskowałem, że ilość ich jest względnie niewielka. Zresztą i przypuszczać nie mogłem, by do tak zapadłej dziury osobliwie, gdy dobra była już zajęta, wtłoczono większą ilość wojska. W każdym razie dla wojska w dobrej nie było to wygodne mieć tuż obok Moskali. Zdecydowałem więc od razu, że 5. i 1. batalion rozlokuje się w Jurkowie, 3. i 2. w Chyżówkach. Uprzedziłem obu dowódców batalionów, by byli ostrożnymi i idąc do Chyżówek wzięli ze sobą przewodników miejscowych. A Śmigłemu, doganiającemu swój batalion, wypowiedziałem swoje przeczucia, że o nocleg będzie musiał pewnie walczyć z Moskalami. Istotnie, okazało się, że w Chyżówkach nocuje cały szwadron ułański. Ułani rosyjscy źle pełnili służbę forpocztową. Moi chłopcy prowadzeni przez górali bardzo zręcznie obstawili wieś tak, że w nocy wzięto do niewoli cały szwadron z 5 oficerami. Straty nasze tej nocy były minimalne. 1 żołnierz zabity, 2 ranny. Dziwnym trafem 2 bracia. Ułani rosyjscy też mieli strat mało, coś kilku zabitych i rannych. Zaskoczeni znienacka po bardzo krótkim oporze gromadnie się poddali. Uciekło tylko zaledwie kilkunastu żołnierzy i 2 oficerów. Jednego z nich zresztą 2 dni potem ujęto. Przy ówczesnym nerwowym nastroju tego frontu sukces nasz był triumfem nie lada, zwłaszcza że wypadki wzięcia do niewoli całych jednostek jazdy zdarzają się w ogóle rzadko, a dokonaliśmy tego właśnie na oczach korpusu kawalerii. Triumf nasz był tym większy, że jak się okazało z badań jeńców, szwadron ten był specjalnie dobrany z całego pułku ułanów rosyjskich. Dano mu najlepsze konie, względnie dużą liczbę oficerów, wreszcie doborowy materiał ludzki. Szwadron wysłano naprzód z rozkazem, by dotarł do Mszanej albo i dalej. Sprawdził niejasne wiadomości, które doszły generała Dragomirowa, dowodzącego dywizją jazdy rosyjskiej, o ruchu wojsk austriackich i by wreszcie zepsuł kolej Sucha, Mszana Dolna. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.